У сэрцы пустыні. На падыходзе да міжземнага мора мяне сустрэла нізкая воблачнасць. Я знізіў вышыню да 20 метраў, лівень хвошчу ветравое шкло, а мора, здаецца, аж дыміць. Як не напружваю зрок, нічога ў гэтай каламуці не відно, хоць бы не напароцца на мачту якога судна. Мой механік Андрэ Прыво запальвае мне цыгарету. Кавы? Ён знікае ў хвасце самалёта і вяртаецца з тэрмасам. П'ю, час ад часу паддаю газу, каб падтрымаць шах вінтоў у 2100 абаротаў, акідваю вокам цыферблат, і ўсе прыборы паслухмяныя, кожная стрэлка на сваім месцы. Кідаю хуткі позірк на мора, якое парыць пад дажджом, як агромністы басейн з гарачай вадой. Калі б я быў на гідраплане, я пашкадаваў бы, што яно такое глухое. Але я на самалёце. Глухое мора ці не, тут усё роўна не сядзеш. І гэта невядома, чаму надае мне недарэчна адчуванне бяспекі. Мора належыць свету, які мне чужы. Аварыя ў гэтай мясціне не для мяне, яна нават не страшыць мяне. Я зусім не аснашчаны для мора. Пасля паўтары гадзіны лёту дождж сціхае, хмары па-ранейшаму вельмі нізкія, але іх, як неўтрымная ўсмешка, ўжо працінае святло. Я любуюся гэтым нетаропкім выспяваннем добрай пагоды, прачуваю, што ўгары нада мной пласт белай кудзелі стаў зусім тонкі, бяру трошкі ў бок, каб абысці лівень, ужо няма патрэбы лезці ў самую яго сарцавіну. І вось першая прагаліна ў небе. Я адчуваю яе раней, чым бачу, бо ўперадзе на моры заўважаю доўгую паласу колеру муравы, паляну светлай густой зеляніны, нібы рунь ячменю на поўдні Марока. Ну, якая так дападала да сэрца пасля 3000 кіламетраў пяскоў, калі я вяртаўся з Сенегала. Гэткае ж пачуццё ў мяне і тут, як на падыходзе да людскіх селішчаў, і мяне агортвае ўзнёслая радасць. Абарочваюся да Прыво. Выкараскаліся, а? Выкараскаліся? Ну, цяпер парадак. Дзіва што. Туніс. Пакуль самалёт запраўляюць гаручым, я падпісваю паперы. Але ў той момант, калі выходжу з кабінета, да мяне даносіцца нейкі гук. Это плюхаецца ў ваду скакун. Глухі, без водгулляў сплёск. Мне імгненна прыгадваецца ўжо чуты падобны гук. Выбух у гаражы. Тады ад гэтага хрыплаватага кашлю загінулі два чалавекі. Я абарочваюся да дарогі, што пралятаю ўздоўж узлётнай паласы. Над ёю курыць лёгкі пыл, там на поўнай хуткасці сутыкнуліся два аўтамабілі і застылі, раптоўна як льдамі акутыя нерухомасці. Туды бягуць людзі, бягуць і сюды, да канторы. Пазваніце, доктара, галава. Сэрца маё сціскаецца. У спакойным святле ад вячорка лёсу ўдалося нанесці свой удар. Загублена хараство, розум, ці можа нават само жыццё. Пираты пракраліся по пустыне, і ніхто не пачуў іхніх бесшумных крокаў. І вось у лагернай стаянцы кароткая мітусня нападу, затым всё зноў акрываецца залатавым спакоем. Ранейшы спакой, ранейшая цішыня, а побач нехта кажа пра ламаны чэрап. Не, не хачу нічога ведаць пра гэты нерухомы скрываўлены лоб. Адварочваюся ад дарогі і крочу да свайго самалёта, але ў душы варушыцца нейкае прачуванне небяспекі. І неўзабаве зноў пачую яго гэты ж гук. Калі на хуткасці 270 кіламетраў у гадзіну я ўзару на канаванае мне чорнае плато, да мяне данясецца той жа хрыплаваты кашаль, тое ж самае грознае кхалёсу, які ўсё-такі падсцярог нас. У дарогу на Бенгазі, у дарогу сцямнее толькі праз 2 гадзіны, але ўжо на падлёце да Трыпалітаніі я зняў чорныя акуляры, пясок вызалочваецца. Божа, якая пустынная гэтая планета. І мяне зноў апаноўвае думка, што рэкі, шаты, дрэвы, людскія селішчы сваім узнікненнем абавязаны толькі збегу шчаслівых абставін. Бо наша зямля — гэта ж такое засілле скалаў, пяску. Але ўсё гэта чужое мне. Я жыву ў свеце палёту. Я адчуваю, як паволі апускаецца ноч, у якую ўваходзіш бы ў храм, праз таінства асноўных рытуалаў ўваходзіш у безаглядны, бязрадны роздум. Усё зямное спакваля страчвае свае абрысы і хутка зусім знікне. Увесь гэты краявід унізе яшчэ азораны бледным прызмеркавым святлом, але ўжо расплывісты і цьмяны. І я не ведаю нічога, паўтараю, нічога, што было б вартасней гэтай гадзіны. Той, хто спазнаў невытлумачальнае палкае захапленне палётам, разумее мяне. Я спакваля выракаюся сонца, выракаюся вялізных вызалачаных абшараў, якія далі б мне прытулак у выпадку аварыі. Выракаюся арыенціраў, якія не далі б мне збіцца з дарогі. Выракаюся абрысаў гор на небасхілі, якія дапамаглі б мне не наляцець на іх. Я ўступаю ў ноч. Я плыву ўсляпую па прыборах, у мяне застаецца толькі адзін саюзнік — зоры. Гэтае заміранне свету там, унізе, адбываецца не таропка. Паступова мне ўсё адчувальней не хапае святла. Зямля і неба паступова перамешваюцца, дол, здаецца, прыўзнімаецца і разбухае, нібы пара. Першыя небесныя свяцілы трымцяць быццам у зялёнай вадзе. Яшчэ не хутка настане час, калі яны ператворацца ў цвёрдыя пярлінкі. Яшчэ не хутка можна будзе паназіраць за маўклівай гульнёй знічак. У пэўныя ночы мне выпадала бачыць такі густы імклівы зарабат, што здавалася, там у сузор'ях схадзіўся моцны вецер. Право правярае асвятленні і запасныя лямпы, абгортвае лямпачкі чырвонай паперай. Яшчэ раз ён дадае яшчэ адну столку, шчоўкае выключальнікам, але святло яшчэ занадта яркае, быццам на засветленым здымку, ад яго толькі зблякнуць і без таго ледзь улоўныя абрысы знешняга свету. Знікне тоненькая мігатлівая плёнка, якое з наступленнем цемнаты падчас яшчэ ахінаюцца ўсе прадметы. Вось і ноч настала. Але гэта яшчэ не сапраўдная ноч. Яшчэ не схаваўся серпок месяца. Прывоны рае ў хваставое аддзяленне вяртаецца з сандвічам. Я скубу гронку вінаграду, мне не хочацца есці, мне не хочацца ні есці, ні піць, я зусім не стаміўся. Здаецца, магу хоць 10 гадоў так ляцець, месяца ўжо няма. Бенгазі адзываецца ўжо ў непрагляднай ночы. Бенгазі спачывае на дне такой глыбокай цемрадзе, што нават зарава няма над ім. Я заўважыў горад толькі на самым падлёце да яго. Шукаю пасадачную пляцоўку, вось яна. Па краях успыхваюць чырвоныя агні, выразна акрэсліваецца чорны прамавугольнік, разварочваюся святло пражэктара, скіраванага ў неба, уздымаецца ўгору, як слуп полымя, апісвае дугу і пракладвае па аэрадрому залатую дарожку. Я раблю яшчэ адзін круг, каб заўважыць усе магчымыя перашкоды. Начное абсталяванне гэтага аэрадрому проста цудоўнае. Збаўляю газ і планірую, быццам апускаюся в чорную ваду. Калі я прызямляюся, па мясцоваму часу роўна 23 гадзіны, я падрульваю да пражэктара. У тугім святле пражэктара мільгаюць, выбягаючы з цемры і зноў прападаючы ў ёй надзвычай пачцівыя афіцэры і салдаты, глядзяць мае паперы, запраўляюць самалёт гаручым, праз 20 хвілін я магу ляцець далей. Зрабіце віраж і прайдзіце над намі, каб мы ведалі, што ў вас усё добра. У дарогу! Без ніякіх затрымак вырульваю на залатую дарожку, качуся да цёмнай прамоіны ўперадзе. Мой сімун адрываецца ад зямлі куды раней, чым скончылася паласа. Пражэктар следуе за мной, мне цяжка зрабіць віраж. Нарэшце прамень адводзяць у бок, здагадаліся, што мяне слепіць. Раблю разварот з наборам вышыні. У твар нечакана зноў б'е пражэктар, але ён толькі на міг датыкаецца да мяне і слізгае далей, адводзіць у бок сваю залатую флейту. Гэтак там, на зямлі, выказваюць мне сваю найшчырэйшую прыязнасць і ўвагу. І вось я зноў бяру курс на пустыню. Метэастанцыі Парыжа, Туніса і Бенгазі паабяцалі мне спадарожнага ветру сілай 30-40 кілометраў у гадзіну. Такім разе можна разлічваць на ўсе 300. Бяру курс правей на сярэдзіну прамой, якая злучае Александрыю з Каірам. Такім чынам я абніму небяспечныя зоны ўзбярэжжа, і хоць буду ляцець невядомым маршрутам, я абавязкова ці справа, ці злева злаўлю агні аднаго з гэтых гарадоў, ці хоць бы даліны Ніла. Калі ветер не пераменіцца, мой палёт зойме 3 гадзіны 20 хвілін, калі аслабне 3:45, і я пачынаю адольванне 1050 кіламетраў пустыні. Месяца ўжо няма. Вакол адна чорная смала па самыя зоры. На ўсім шляху я не прыкмечу ні агеньчыка, не ўбачу ніводнага арыенціра, да самага Ніла я адрэзаны ад людзей, таму што і радыё на борце няма. Я нават не спрабую назіраць яшчэ за чымкольвечы, апрача компаса і альтметра спірынь. Мяне ўжо нішто не цікавіць, апрача размеранага дыхання тонкай зіходкай крэскі на цёмнай прыборнай дошцы. Калі прыво перасядае на іншае месца, я звяртаюся з прыбором і асцярожна выроўніваю машыну, падымаюся на вышыню 2000 метраў. Туды ідзе, як мне падведамілі, дзьме самы спрыяльны вецер. Зрэдку запальваю лямпачку, каб праверыць работу матора. Не ўсе прыборы у мяне асветлены, але большую частку часу я праводжу ў змроку сярод маіх драбнюткіх сузор'яў, якія выпраменьваюць тое ж нежывое, тое ж невычэрпнае і загадкавае святло, што і сапраўдныя зоры. І размаўляюць на той жа мове. І я таксама, як астраном, чытаю кнігу нябеснай механікі. Я таксама засяроджаны і далёкі да ўсяго зямнога. У вонкавым свеце ўсё быццам вымерла, тут толькі прыво, які пасля доўгага змагання з сабой нарэшце ўсё-такі здаўся і задрамаў, і цяпер яшчэ паўней я адчуваю адзіноту. Тут толькі роўнае ракатанне матора ды гэтыя спакойныя зоркі на прыборнай дошцы перада мною, і ўсё-такі я задумваюся. Месяц нам сёння не саюзнік, радыё ў нас няма, ніводная самая тоненькая нітачка не звяжана са светам, пакуль мы не выйдзем да ланцужка агнёў на ніле. Мы цяпер па-за ўсім на свеце. Адзін толькі матор утрымвае нас і не дае прапасці ў гэтай смале. Як у казцы мы перасякаем мёртвую даліну, чорную даліну выпрабаванняў, тут не спадзявайся на дапамогу, тут не спадзявайся на прабачэнне сваім пахібкам. Мы аддадзены волі лёсу. За прыборнай дошкі ў адным месцы праточваецца промнік святла. Боджу прыво, каб ён прытушыў яго. Прыво, як мядзведзь варушыцца ў цемры, фыркае, вылазіць са свайго кутка, засяроджана майструе нешта з насовак і чорнай паперы. Промнік святла знікае. Ён занадта рэзка ўрываўся ў гэты свет. Ён быў зусім недарэчы тут, сярод бледнага, бесстраснага, фасфарычнага свячэння прыбору. Это было святло начнога шынка, а не зоркі. Да таго ж ён сляпіў мяне, зацямняў мігценне прыбору. Мы ляцім ужо 3 гадзіны, і раптам справа вспыхвае нейкае дзіўнае міготкае святло. Разглядваю яго за сігнальным агнём на канцы крыла, які дагэтуль быў небачны мне. Цягнецца доўгі блішчасты след. Нейкае хісткае ззянне, якое то з'яўляецца, то знікае. О, гэта ж я ўваходжу ў воблак, гэта яно адлюстроўвае сігнальны агонь. На падыходзе на маіх арыенціраў я аддаў бы перавагу чыстаму небу. Над крылом самалёта ўзнікае светлы ніб, зянне ярчэе, цяпер яна ўжо ўстойліва прамяніцца, як ружовы букет. Мяне моцна ўстрэсвае. Пачынаецца гайданка, я лячу недзе ў вантробах кучавых аблокаў, таўшчыня якіх мне невядомая, паднімаюся на вышыню 2500, вакол усё тое ж спускаюся да 1000 метраў. Агнявы букет быццам прырос да крыла і толькі разгарэўся яшчэ ярчэй. Ну добра, ну што ж, на нічога не трэба. Я стараюся не думаць пра гэта, што то будзе, тое будзе, але мне ўсё-такі не даспадобы гэтае асвятленне. Карчма дай годзе. Я пачынаю разважаць, што я трошкі танцую тут, гэта нармальная з'ява, гэта зразумела. Але мяне ўсю дарогу трошкі трэсла, нягледзячы на чыстае неба і вышыню. Вецер ніколечкі не аслаб. Значыць, мая хуткасць, напэўна, перавышала 300 кіламетраў у гадзіну. Зрэшты, я нічога дакладна не ведаю, паспрабую зарыентавацца, калі выйду з хмар. І вось выходжу, букет раптоўна знікае. Менавіта па яго знікненню я і даведваюся, што выйшаў за блокаў. Я ўзіраюся перад сабою, заўважаю, наколькі можна разлічыць вузкі прасвет, а далей зноў сцяна кучавых аблокаў, і зноў ажыў букет на крыле, вынырнуўшы на імгненне, зноў вязнуў у чорнай смале. Это пачынае непакоіць, я лічу ўжо 3,5 гадзіны, вось-вось сніў. Ну, калі я не памыліўся ў разліках. Мне, можа, ўдасца заўважыць яго ў прасветах, але на гэта мала шанцаў, бо прасветы вельмі рэдкія. Я не адважваюся апусціцца яшчэ ніжэй. Калі выпадкам хуткасць была меншая, чым я думаў, то пада мной яшчэ ўзвышша. Я пакуль не адчуваю вялікай трывогі, проста баюся страціць шмат часу. Але я ведаю, калі надыдзе конец майму спакою. Праз 4 гадзіны 15 хвілін лёту. Праз гэты час, нават калі б зусім не было ветру, а ветер, вядома, быў, даліна Ніла не магла не застацца ззаду. Калі я трапляю ў кудзелю аблокаў, агнявы букет на крыле адкідвае ўсё болей і болей таропкія мігатлівыя водбліскі, затым раптоўна гасне. Мне не падабаюцца гэтыя зашыфраваныя перагаворы з дэманамі ночы. Уперадзе загараецца зялёная зорка, праменная, нібы маяк. Што это? Зорка ці маяк? Зусім не падабаецца мне і гэтае ненатуральнае святло, гэтае свяціла чараўніка, гэтае небяспечныя запросіны. Прачнуўся прывоз, запальвае лямпачку, правярае абароты матора. Я адмахваюся ад яго ягоных лямпачак, якраз трапіўся прасвет у хмарах. Я карыстаюся гэтым, каб зірнуць, што там унізе прывоз зноў падае ў дрымоту. Зрэшты, нічога там не выглядзіш. Ляцім ужо 4 гадзіны 5 хвілін. Падышоў прывосяў побач. Пара было б ужо прыбыць у Каір. Даўно пара. Што это там? Зорка? Можа, маяк? Я трошкі збавіў хуткасць. Ад гэтага і прачнуўся прыво. Ён вельмі чуйны да любых перамен у голасе матора. Я пачынаю павольна зніжацца ў надзеі выслізнуць з-пад аблокаў. Ах! Перад гэтым я зверыўся па карце. У любым выпадку я прамену ў пласкагор'і. Пада мной ніхто не павінна ўзвышацца над узроўнем мора. Я нічым не рызыкую, продолжаю зніжацца, раблю паварот на поўнач. Гэтак я абавязкова пабачу агні абодвух гарадоў. Я іх безумоўна пераляцеў. Значыць, агні з'явяцца злева. Цяпер я лячу пад скопішчам аблокаў. Але злева адно спусцілася яшчэ ніжэй, трэба яго абысці. Каб не трапіць да яго ў паску, я разварочваюся, бяру курс на норт-норт-ост. Не, гэтае воблака апускаецца ўсё ніжэй і засланяе мне ўвесь далягляд. Я не асмельваюся знізіцца яшчэ больш. Я ўжо і так на вышыні 400 метраў. Так паказвае мой вышынямер. Але хто ведае, які тут ціск. Прыво нахіляецца да мяне, крычу яму: «Пайду да мора, там буду зніжацца, а то яшчэ наскочым на што-небудзь». Зрэшты, нічога не вядома, можа, я ўжо лячу над морам. Цемра пад гэтай хмарай проста прыметная, прыпадаю да шкла, хоць бы што кольвечы разгледзець унізе, намагаюся, хоць бы які агеньчык мігнуў, хоць бы якая-небудзь вяха. Я нагадваю чалавека, які засяроджана корпаецца ў прыску, які сіліцца адшукаць у нетрах ачага хоць адну жарынку жыцця. Марскі маяк! Мы адначасова ўбачылі гэтую мігатлівую пастку. Якое вар'яцтва, дзе ён быў, гэты прывідны маяк, гэта выдумка ночы. Бо ў тую ж секунду, калі мы з прыво нахіліліся, каб разгледзець яго за 300 метраў пад намі, раптоўна... Здаецца, толькі гэта ў мяне і вырвалася. Даецца, я толькі я чуў, як наш свет скалануўся, затрашчаў, гатовы разляцецца на друзачкі на хуткасці 270 кілометраў у гадзіну. Мы ўрэзаліся ў дол. Потым сотую долю секунды я чакаў, вось агромністай пунцовай зоркай палыхне выбух, і мы абодва знікнем. Ні прыво, ні я зусім не хваляваліся. Я улавіў сабе адно толькі бязмежнае чаканне, чаканне асляпляльнай зоркі, якая ў тую ж секунду павінна была знішчыць нас. Але пунцовай зоркі ўсё не было, было толькі нейкае жорсткае скаланне, якое руйнавала нашу кабіну, вырывала вокны, на сотню метраў у бок адшпурвала кавалкі абшыўкі да вантробаў, напаўняючы нас сваім грукатам. Самалёт калаціўся, як нож, запушчаны здалёку цвёрды камель. Наш шалёна трэсла, падкідвала секунда, другая, самалёт всё тросся, і я з нейкай дзікай нецярплівасці чакаў, калі гэтая нерастрачаная сіла разарве яго, як гранату, але падземныя штуршкі прадаўжаліся, а канчатковага выбуху ўсё не было. Я нічога не цяміў, што ж гэта робіцца, я не разумеў ні гэтага скаланання, ні гэтага гневу, ні гэтай бясконцай адтэрміноўкі 5-6 секунд нечакана нас так шалёна крутанула, што вылецелі праз акно кабіны нашы цыгарэты і рассыпалася правае крыло і усталявалася цішыня. Всё здранцвело, замерло. Я крикнул прямо: «Выскоквайте хутчэй!» «Сгорим!» — ускликнул ён. И мы кульнулися праз вырванное окно, спынилися только метров за 20. «Вы целы?» — пытаюся у Прыво. «Целы? Але чомусьці трэ колена. Поскачите, побегайте, присягните, что у вас ничего не зломано». А ён у адказ: «Ты нічога, гэта аварыйная помпа». Мне мроілася, што ён вось-вось рассыплецца, разваліцца напалам, а ён, утаропіўшыся в адну кропку, ўсё паўтараў: «Гэта аварыйная помпа». Ён звар'яцеў, падумаў я. «Зараз пусціцца ў скокі». Але, адарваўшы вочы ад самалёта, які нарэшце перастаў гарэць, ён паглядзеў на мяне і паўтарыў: «Нічого, эта аварыйная помпа ударыла мяне па калені». Просто неверагодна, мы засталіся жывыя. З электрычным ліхтарыкам у руцэ ідём па следзе самалёта на зямлі. Ужо праз 250 метраў ад таго месца, дзе ён спыніўся, натыкаемся на пакарэжанае жалезнае ламачча абшыўкі, распурлянае ўздоўж усяго шляху машыны па пяску. У дзень мы ўбачым, што мы амаль на датычнай наткнуліся на спадзісты антхон вершыні нейкага пустыннага плато. У месцы сутыкнення яму ў грунте нагадвае яму ад плуга, самалёт, не перавернуўшыся, як нейкая рэптылія, пузам праклаў сабе дарогу, памагаючы яраснымі рухамі хваста. Поўз на хуткасці 270 кіламетраў у гадзіну. Несумненна, мы абавязаны жыццём гэтым чорным, круглым, падатлівым камяням, якія ляжалі тут, нібы шары на більярдным стале. Прывод ключае акумулятары, каб часам не ўзнік пажар ад кароткага замыкання. Я прыпіраюся да матора і прыкідваю. Усе 4 гадзіны 15 хвілін лёту на мяне дзейнічала сіла ветру з хуткасцю ў 50 кіламетраў у гадзіну. Мяне сапраўды ўвесь час пагойдвала. Можа, ён дзьмуў не так, як нам прадказвалі, а мяняўся. А хто ведае, у якім кірунку. Значыць, вызначыць, дзе мы знаходзімся, можна з дакладнасцю кіламетраў у 400. Прыво сядае побач і кажа: «Просто неверагодна, што мы жывыя». Я маўчу. Не адчуваю ніякай радасці. Мяне працяла адна подумка. І ўжо не дае спакою, прашу прыво запаліць свой ліхтарык, каб ён служыў мне маяком, а сам са сваім ліхтарыкам у руцэ адыходжу. Іду напрамкі ўперад, уважліва гляджу пад ногі, крочу нетаропка, раблю шырокі паўкруг, зноў і зноў мяняю кірунак, пільна ўзіраюся долу, гэтак шукаюць загублены пярсцёнак. Зусім нядаўна я вось гэтак шукаў на зямлі жывую скрынку, я ідуўся далей і далей у цемраць, схіліўшыся над белым колом, якое вяду з сабою. Значыць, сапраўды. Павольна вяртаюся да самалёта, у роздуме сядаю ля кабіны. Я шукаў хоць якую кольвічы зачэпку для надзеі і не знайшоў яе. Я шукаў хоць якую кольвічы адмету жыцця. Але жыццё не падало мне аніякага знаку. Прыво, я не бачыў ні каліўца травы. Прыво маўчыць. Я не ведаю, ці зразумеў ён мяне. Мы яшчэ пагаворым пра гэта, калі заслона будзе паднята, калі настане дзень. Нічога не адчуваю, адну толькі страшэнную стому і думаю, апынуцца пасярод пустыні, калі арыентуешся з дакладнасцю да 400 кіламетраў. Я рыўком скокваю на ногі. Вада! Бакі з гаручым, бакі з маслам прабіты, нашы запасы вады таксама выцеклі. Пясок выпіў усё. Знаходзім прадзіраўлены тэрмас, у ім уцалела, можа, з паўлітра кавы. На дне другога з чвэрць літра белага віна. Працэджваем гэтае пітво і зліваем у адзін посуд. Яшчэ знайшліся некалькі гронак вінаграду і адным адзіны апельсіны, я прыкідваю. Это недастатковай на 5 гадзін шляху па спякотнай пустыні. Мы ўладкоўваемся ў кабіне, будзем чакаць дня, я кладуся спаць. Ужо засынаючы, падводжу вынікі нашай прыгоды. Мы абсалютна не ведаем, дзе знаходзімся. У нас няма і літра вадкасці. Калі мы не дужа адхіліліся ад трасы, нас адшукаюць у лепшым выпадку праз тыдзень, а гэта будзе занадта позна. І калі нас занесла далёка ў бок, то знойдуць праз паўгода. А няма чаго разлічваць на самалёты. Нас будуць шукаць у прасторы ў 3000 квадратных кіламетраў. Ах, шкада, прамаўляе Прыво. Што? Всё ж магло скончыцца адразу. Але не варта так хутка адмаўляцца ад жыцця. Мы з Прыво бяром сябе ў рукі. Нельга траціць надзеі, хай сабе цень надзеі. І можа адбудзецца цуд, і выратаванне ўсё-такі прыйдзе з неба. Тым больш нельга сядзець на месцы. Раптам паблізу маецца які-небудзь оазіс. Будзем хадзіць, шукаць цэлы дзень, а вечарам вернемся да самалёта. А перад адыходам вялікімі літарамі занатуем на пяску, дзе мы і што мяркуем рабіць. Скручваюся ў клубок, засынаю аж да дня. Ой, якое шчасце заснуць. Стома агортвае мяне безлічу зданяў. Я не самотны ў пустыні. Мая дрымота напоўнена галасамі, успамінамі, пошапам прызнанняў. Мне яшчэ не хочацца піць. Я добра чуваю сябе. Я аддаюся сну, як прыгодзе, і ява адступае. Ой, усё зусім перайначылася, калі настаў дзень. Я вельмі любіў Сахару. Я шмат начэй правёў у краі няскораных плямёнаў. Не раз прачынаўся сярод бязмежных бялесых пяскоў, хвалістых, як мора ад ветру, і засынаў пад крылом самалёта і чакаў дапамогі. Але цяпер гэта не ішло ні ў якое параўнанне. Мы караскаемся па схілах гарбатых узгорку, дол пясок, цалкам укрыты тонкім слоем бліскучых чорных каменьчыкаў. Нагадваючы металічную луску, купалы ўзгорку блішчаць, як кальчуга, мы трапілі у свет мінералаў. Всё вакол закутаў браню, а доля ежы адзін высокі пагорак, а воддаль узнімаецца другі, гэткі ж бліскучы і чорны. Ідём, шкрабаючы дол нагамі, каб пакінуць па сабе пуцяводную ніць і потым вярнуцца па ёй назад да самалёта. Крочым тварам да сонца. Насуперак всякай логіцы, я вырашыў узяць курс на ўсход. Хоць усё і метэастанцыі, і час, праведзены ў палёце, прымушалі меркаваць, што я пераляцеў Ніл. Але калі я наважыўся трошкі прайсці ў кірунку на захад, мне Бог ведама, чаму стала нейк, ну, зусім не па сабе. Не, не, на захад пойдзем заўтра. І ад поўначы пакуль адмовімся. Хоць гэтая дарога і вядзе да мора. Праз тры дні, калі мы ў паўтрызненні вырашылі канчаткова пакінуць разбіты самалёт і ісці, ісці, пакуль не пападаем, мы зноў-такі рушылі на ўсход, дакладней на Ост-Норд-Ост. І гэта зноў-такі насуперак всякай логіцы, як зрэшты і насуперак усялякай надзеі. І потым, калі ўжо будзем уратаваны, мы выявім, што ніякі іншы кірунак не прынёс бы нам збавення, бо калі б мы пайшлі на поўнач, нам надта ўжо знямоглым все роўна не ўдалося б дабрацца да мора. якой бы недарэчнасці не выглядала гэта сёння, мне здаецца, што пазбаўлены люб якой падказкі, якая магла б прадвызначыць наш выбар, я абраў гэты напрамак толькі таму, што ён выратаваў у Андах майго сябра Гіёме, якога я так доўга шукаў. Ён падсвядома стаў для мяне напрамкам да жыцця. Пасля 5 гадзін шляху краявід мяняецца, адзінокая рака пяску нібыта сцякае ў нейкую лагчынку. Мы спускаемся па ёй. Ідём хутка. Нам трэба прайсці як мага болей і да ночы вярнуцца назад, калі нічога не напаткаем. Я раптоўна спыняюся, як укопаны. Прыво! Што? Сляты! Калі ж гэта мы забыліся пакідаць за сабой баразну? Калі мы не адшукаем яе, канец. Вяртаемся назад, але бяром трошкі правей. Адыдзем як мага далей, павернем яшчэ раз пад прамым вуглом і тады, напэўна, перасячом стары след. Звязаўшы гэтую нітку, прастуем далей. Спёка ўзмацняецца, а з ёю нараджаюцца міражы. Але гэта пакуль самыя элементарныя міражы. На даляглядзе вялікае возера, падыдзеш бліжэй, няма яго. Вырашаем перайсці пясчаную лагчыну, падняцца на самы высокі ўзгорак і агледзець наваколле. Ідём ужо 6 гадзін. Адмахалі, відаць, добрых 35 кіламетраў. Узбіраемся на вяршыню намечанага чорнага купала, моўчкі сядаем. Унізе пясчаная рака, па якой мы ішлі, упадае ў пясчанае мора. Без адзінага каменчыка. Зіхоткая белата слепіць, рэжа вочы, пустыня як вокам ахапіць. Ай, пустыня! Але ў далечыні пералівы святла ствараюць новыя міражы, куды болей хвалявальныя. Там узнімаюцца крэпасці, мінарэты, высозныя будыніны з выразнымі абрысамі. Яшчэ прыкмячаю вялікую цёмную пляму, якая здаецца зялёным гаем. Яна аказваецца воблакам. Апошнім з тых, што ў дзень расцейваюцца і зноў воскрасаюць пад вечар. Той гай усяго толькі цень кучавога воблака. Далей ісці няма сэнсу. Это нічога не дасць. Трэба вяртацца да самалёта. Гэты чырвона-белы бакен, магчыма, заўважыць нашы таварыш. Хоць я і не пешчу ніякіх надзей на іхнія пошукі, і ўсё-такі толькі з паветра можа прыйсці выратаванне. А галоўнае, там у самалёце засталіся апошнія кроплі вадкасці. А мы болей не можам трываць, так хочацца піць. Нам трэба вярнуцца, каб жыць. Мы вязні гэтага жалезнага кола, мы ў палоне смагі. Надоўга яна не адпусціць. Ох! Як цяжка паварочваць назад, калі магчыма наперадзе жыццё. Магчыма там, за міражамі, і сапраўды ўстаюць гарады, цячэ па каналах вада, зелянеюць лугі. Я ведаю. Вернуцца назад просто неабходна. І ўсё ж калі раблю гэты жудасны паварот. У мяне такое адчуванне, што я іду на дно. Ляжым каля самалёта. За дзень мы адмахалі больш 60 кіламетраў. Усё пітво, якое ў нас было, выпілі. Ніякіх прыкмет жыцця на ўсходзе не выявілі. А ніводзін наш таварыш у тым баку не пралятаў. Колькі мы яшчэ пратрымаемся? Ай, нам можа так хочацца піць. З абломкаў раструшчанага крыла склалі вялікі касцёр. Прыгатавалі бензін, лісты толю, прапітанага магніем, якія пры згаранні даюць рэзкі белы бляск. Пачакаем, каб зусім сцямнела, і запалім наш касцёр бедства. Але дзе яны, людзі? О, ось, полымя ўжо шугае ў гору. Набожна глядзім, як палае сярод пустыні наш сігнальны агонь. Глядзім, як зяе ў мораку наша нямое праменнае пасланне. І я думаю, яно нясе ў сабе не толькі распачную позву, але і любоў. Мы просім піць, але просім і водгуку. Хай жа ўспыхне ў мораку ночы, ну яшчэ які-небудзь агонь, адны ж толькі людзі валодаюць агнём. Хай жа яны адгукнуцца. Мне мроюцца вочы жонкі. Адны гэтыя вочы, нічога болей. Яны дапытліва глядзяць на мяне. Мне мроюцца вочы ўсіх, для каго я, магчыма, нешта значу. І ўсе гэтыя вочы дапытліва глядзяць на мяне. Мноства позіркаў дакарае мяне за маё маўчанне. Але я адгукаюся, я адгукаюся, адгукаюся, як толькі магу. Я не магу распаліць яшчэ ярчэй гэты агонь уначы. Я зрабіў усё, што мог. Мы абодва зрабілі ўсё, што маглі. 60 кіламетраў амаль без вады. Цяпер нам ужо няма чаго піць. Хіба ж гэта наша віна, што мы не зможам доўга пратрымацца? Мы бы рады слухмяна застацца тут і пацягваць з нашых біклагаў. лютую секунду, як я убачыў дно алавянага кубачка, нейкі маятнік пусціўся адмерваць час у тую секунду, як я ўвабраў асалоду апошняй кроплі, я пакаціўся пад адхон. Што я магу зрабіць, калі час адносіць мяне як рака? Прыво плача, ляпаю яго по плячы, супакойваю: прафадаць дык прафадаць. А ён у адказ: калі вы думаеце, што я аплакваю сябе? Ну, канешне, я і сам спасціў гэтую ісціну. Вытрываць можна ўсё на свеце. І заўтра, і паслязаўтра я зноў пераканаюся, што вытрываць можна літаральна ўсё на свеце. Я толькі напалову веру у перадсмяротныя пакуты. Не ўпершыню прыходжу да такой высновы. Неяк я ўжо думаў, што так і патануў, не выбраўшыся з кабіны самалёта. Але гэта не вельмі мучыла мяне. Потым зноў быў выпадок, калі я ўжо не спадзяваўся ўцалець, але я не ўпадаў у роспач. Вось і зараз я не адчуваю ніякіх мучэнняў. Заўтра я зраблю адкрыцці яшчэ больш здзіўляльныя. І хоць мы запалілі гэткае агромністае вогнішча, Бог сведка, я ўжо не спадзяюся, што наш покліч дойдзе да людзей. Калі вы думаеце, што я сябе, вось яно! Вось што сапраўды невыносна. Штораз, як перада мною знікаюць гэтыя вочы, дзе столькі чакання, мяне як апякае. Раптоўнае жаданне апаноўвае мной ускочыць на ногі і апантана бегчы, там клічуць на дапамогу, там гінуць. Дзіўны абмен ролямі. Але я заўсёды думаў, што гэтак яно і ёсць. Аднак толькі прыво дапамог мне зразумець, як гэта слушна. Ну, вось і прыво таксама не адчувае таго страху перад смерцю, пра які нам прадудзелі вушы. Але існуе нешта такое, чаго ён не можа перанесці гэтак жа, як і я. Ось якой бы лёгкасцю згадзіўся я заснуць на ноч ці на векі. Калі заснеш, будзе ўжо ўсё роўна. І тады безмежны спакой. А гэтыя воклічы, што вось-вось панясуцца адтуль, гэты агромністыя кастры адчаю. Я не магу іх вынесці. Я не магу, склаўшы рукі, спакойна глядзець, як гінуць людзі. кожная секунда нашага маўчання паволі забівае тых, каго я люблю. І вялікі гнеў ускіпае ва мне. Навошта гэтыя ланцугі, якія не даюць мне своечасова дабегчы і выратаваць тапельцаў? Чаму гэты агромністы касцёр не разносіць наш крык па ўсім свеце? Патрывайце, мы ідём! Пойдем, мы выратуем вас. Магний згорел, полымя костра червонее и гасне, засталася только купинка жару. Мы подаемся до яе, каб погреться. Вось і завершана наша зіходкае пасланне. А што зыначылася ў свеце? Я выдатна ведаю, што нічога не зыначылася. Бо наша малітва не магла быць пачута. Ну што ж, буду спаць. На досвідку мы анучай сабралі з уцалелага крыла некалькі кропель расы у перамешку з фарбай і маслам. Было да нудоты агідна. Але мы выпілі. Раз нічога лепшага не мелася, то прынамсі хоць вусны змачылі. Пасля гэтага банкету прывоз сказаў: «Добра, хоць рэвальвер ёсць». Это нечакана абурыла мяне. Я са злоснай варожасцю абярнуўся да яго. Нішто ў гэты момант не выклікала б у мяне большай нянавісці, як чуллівая сцэна. Мне пазарез неабходна было верыць, што ўсё проста, вельмі проста, і нарадзіцца, і вырасці, і памерці ад смагі. Скоса пазіраю на прыво, гатовы абарваць яго, калі трэба, толькі б ён маўчаў. Але не. Прыво прамовіў гэта спакойна. Для яго гэта пытанне хайнасці. Ён падышоў да гэтай тэмы так, як быццам прапанаваў мне: «Давай памыем рукі». В такім разе ўсё ў парадку. Я і сам падумаў пра гэта яшчэ ўчора, калі на вочы трапіла скураная кабура. Я разважаў цвяроза, а не ў адчаі. За чаем думаеш толькі пра іншых, пра тое, што мы бяссільныя супакоіць усіх тых, за каго мы ў адказе. Рэвальвер тут ні пры чым. Нас усё яшчэ не шукаюць. Дакладней, нас безумоўна шукаюць, але не там, дзе трэба. Найверагодней у Аравіі. Толькі на другі дзень нам суджана было пачуць рокат матора. Але да гэтага часу мы ўжо адышлі ад сваёй разбітай машыны. Гэты адзіны далёкі-далёкі гул не ўзрушыў нас. Дзве чорныя кропкі ў пустыні, усе яны чорнымі кропкамі камянёў, мы ніяк не маглі спадзявацца, што нас заўважаць. І памылкай будзе, калі нехта некалі падумае, што я пакутаваў ад гэтага. Я не адчуваў ніякіх пакут. Мне здавалася, што нашы ратаўнікі кружаць недзе ў іншым свеце. Калі самалёт загублены ў пустыні дзесьці ў прастране ў сотні тысяч квадратных кіламетраў, яго хутчэй, чым за два тыдні адшукаць немагчыма. А нас, відаць, шукаюць скрозь ад Трыпалітаніі да Персідскага заліва. Але сёння я яшчэ чапляюся за гэтую саломінку, таму што болей спадзявацца няма на што. Я мяняю тактыку. Пайду на разведку адзін. Калі хто адшукае нас, прыво падасць мне знак, запаліць касцёр. Але ніхто нас не адшукае. І вось я адыходжу і нават не ведаю, ці знайду сабе сілы вярнуцца. Прыгадваецца ўсё, што мне вядома пра лівійскую пустыню, калі ў Сахары 40% вільготнасці, дык тут яна падае да 18. Жыццё выпарваецца, як туманок. Бедуіны, падарожнікі, афіцэры, каланісты сцвярджаюць, што без вады тут можна пратрымацца толькі 19 гадзін. Па 20-й гадзіне ў вачах пачынаюць мігцець бліскаўкі. І гэта пачатак канца. Смага накідваецца на вас і б'е, як маланка. Гэты паўночна-ўсходні вецер, гэты ненармальны вецер, які так ашукаў нас, які насупор усім прагнозам прыкаваў нас да гэтага плато, зараз безумоўна падоўжыць наша жыццё. Леце нашмат, ён адтэрмінуе нам першыя бліскаўкі ў вачах. Я адыходжу, у мяне такое адчуванне, што я на кволым чаўнаку плыву ў акіян. І ўсё ж на світанні ваколле выглядае не гэтак ужо і змрочна. І спачатку я крочу, засунуўшы рукі ў кішэні, як марадзёр. Учора ўвечары мы расставілі сіло ля нейкіх загадкавых нор. І ва мне ачнуўся браканьер. Перш-наперш іду праверыць пасткі. Яны пустыя. Значыць, я так і не нап'юся свежай крыві. Па праўдзе кажучы, я на гэта і не спадзяваўся. Але я ніколечкі не расчараваны. Наадварот, мяне даймае цікавасць. Чым жывяцца гэтыя звяркі ў пустыні? Это, безумоўна, фенікі, пясчаныя лісы, дробныя драпежнікі велічынёй з труса і з даўжэзнымі вушамі. Паддаюся спакусе, іду па следзе аднаго звярка. След прыводзіць да пясчанага ручая, дзе кожны крок фенека адбіўся вельмі выразна. Я любуюся тонкім пальмавым лістком, які пакідае гэтая лапка з трыма растапыранымі веерам пальцамі. Уяўляю, як на золку мой даўгавухі прыяцель трушком перабягаў ад каменя да каменя і злізваў начную расу. Вось сляды пайшлі радзей. Ага, мой ліс пабег. Вось яму сустрэўся сабрат, яны падрупалі далей разам. Я з нейкай дзіўнай радасцю сачу за гэтай ранішняй прагулянкай. Як хораша бачыць, што і тут ёсць жыццё. Я от трошкі забываюся, што хачу піць. А вось нарэшце кладоўкі маіх лісак. Воддаль адзін ад аднаго па аднаму на 100 метраў ледзь віднеюцца над пяском дробненькія чэзлыя кусцікі, не вышэй супоўніцы. Яны ўсе унізаны маленькімі залацістымі слімакамі. На золку фенек ходзіць па харчы. І тут я натыкаюся на адну з вялікіх таямніц прыроды. Мой ліст затрымліваецца не ля кожнага кусціка. Аднаго, хоць на ім і шмат слімакоў, ён не чапае. Другога абыходзіць з відавочнай асцярогай. Да некаторага набліжаецца, але аб'ядае не цалкам, знімае 2-3 слімакі і адпраўляецца ў іншы рэстаран. Што это? Гульня? Можа, ён адмаўляецца наталіць голад адразу, каб падоўжыць асалоду сваёй ранішняй прагулянкі. Наўрад, гульня занадта разумная, як дыктуе, яе дыктуе неабходнасць. Калі фенек накінецца на першы ж кусцік, і ён за 2-3 сняданкі знішчыць увесь свой жывы паёк. Кусцік за кусцікам скасуе ўвесь свой статак. Але фенек вельмі баіцца перашкодзіць расплоду. І дзеля аднаго сняданка ён не толькі абягае добрую сотню гэтых рудых касмылікаў, але ніколі не чэпіць з адной і той жа галінкі 2 слімакоў падрад. Усё адбываецца так, як быццам ён усведамляе, чым рызыкуе. Калі б ён наядаў сябе заглядна, ён пазводзіў бы ўсіх слімакоў. А не стало б слімакоў, не стало б і фенекаў. Сляды зноў прывялі мяне да нары. Фенек ужо дома, ён, безумоўна, яшчэ здалёк пачуў мае цяжкія крокі і цяпер у страху чакае. Я кажу яму: ліско маё, няма мне ратунку, але дзіва, мне ўсё роўна вельмі цікава, як ты жывеш, як маешся. Стаю ў роздуме. Так, сапраўды, мусіць, можна прымірыцца літаральна з усім. Не замінаеш чалавеку жыць і радавацца думка пра тое, што гадоў праз 30 ён, магчыма, памрэ. А 30 гадоў ці 3 дні? Тут уся справа ў тым, якой мерай мераць. Толькі вось усплываюць перад вачыма вобразы, якія лепей не ўспамінаць. Я зноў іду сваёй дарогай. Стома ўсё мацнее, і нешта ва мне змянілася. Міражоў няма, а я сам іх выдумляю. Я з крыкам узнімаю рукі. Там чалавек, ён махае мне. Не, гэта проста чорны каменны слуп. Пустыня ажывае. Я хацеў разбудзіць гэтага соннага бедуіна, а ён ператварыўся ў счарнелы камель дрэва. У камель дрэва? Адкуль ён тут? Нагінаюся, хачу падняць адламаную галіну. О! Яна з мармуру. Выпростваюся, азіраюся. Вось яшчэ чорны мармур. Усё вакол усеяна абломкамі дагістарычнага лесу. Сотні тысяч гадоў таму назад ён, як храм, рухнуў пад страшэнным першабытнай сілы ураганам. І стагоддзі дакацілі да мяне тыя асколкі гіганцкіх калон, гладкія, як сталёвыя брусы, акамянелыя, шклянелыя колеру тушы. Яшчэ можна ўбачыць, дзе ад камля адыходзіла голля. Можна прасачыць жывыя звівы дрэва, палічыць кольцы на зрэзе. На гэты лес, напоўнены колісь птаствам і музыкай, абрушыўся нейкі страшны праклён, і дрэвы ператварыліся ў слупы мінералу, і я адчуваю, што гэтае наваколле мне варожае. Чарнейшыя, чым жалезныя даспехі ўзгоркаў, гэтыя велічныя зломкі адпрэчваюць мяне. Што трэба мне жывому тут сярод гэтага непадкупнага мармуру? Мне тленнаму, мне, чыя плоць рассыплецца прахам. Што трэба мне тут у царстве вечнасці? З учарашняга дня я прайшоў кіламетраў з 80. Это, безумоўна, ад смагі у мяне кружыцца галава. Ці, можа, ад сонца? Яно так зіхаціць на гэтых нібы нацёртых маслам абломках, акамянелых камлях, на гэтым панцыры сусвету. Тут няма ўжо ні пяску, ні лісаў. Гэта нейкае валатоўскае кавадла. І я брыду па гэтым кавадле, і сонца гулкім молатам б'е мяне па галаве. Вунь там, там нікога няма, супакойся, ты трызніш. Так я ўгаворваю самога сябе. Трэба памятацца. Мне так цяжка не верыць сваім вачам. Так цяжка ўтрымацца, каб не кінуцца да таго каравана, што ідзе. Унь, там, унь, бачыш? Дурню, ты яго проста выдумаў. Ты і сам гэта ведаеш. У такім разе ўсё на свеце падман. Ўсё на свеце падман. Апрача гэтага крыжа за 20 кіламетраў ад мяне на вяршыні ўзгорка, таго крыжа ці маяка, але ж мораня ў тым баку, значыць, гэта крыж. Я цэлую ноч вывучаў карту, марная работа, невядома ж, дзе мы, але я прыпадаў да ўсіх паметак, якімі абазначалася прысутнасць чалавека, і ў адным месцы натыкнуўся на маленькі кружок з гэткім жа крыжам. Прагледзеў умоўныя абазначэнні на палях: царква, місія ці манастыр. Побач з крыжам мелася чорная кропка. Зноў паглядзеў на палі: пастаянны калодзеж. Сэрца маё закалацілася. Я голасна перачытаў: пастаянны калодзеж? Пастаянный колодзеж. Хіба Алі-Баба і ўсе ягоныя скарбы могуць ісці ў параўнанне з адным пастаянным калодзежам? Трошкі воддаль я заўважыў два белыя кружочкі. На палях значылася часовы калодзеж. Гэта ўжо было не так дзівосна, а за гэтай паметкай не мелася ўжо нічога болей, а нічога. Вось яна, місія ці манастыр. Манахі ўзнеслі на ўзгорку высачэзны крыж, ратоўны знак для тых, хто гіне, і мне здаецца толькі адно праставаць да яго. Мне застаецца толькі адно бегчы прама да гэтых дамініканцаў, але ў Лівіі толькі копцкія манастыры, прама да гэтых вучоных дамініканцаў. У іх цудоўная прахалодная кухня з чырвонай кафлі, а ў двары дзівосная ржавая помпа, і пад ржавай помпай, пад ржавай помпай, ну, вядома ж, пад ржаваю помпай знаходзіцца пастаянны калодзеж. Ой, якое гэта будзе свята! Калі я пазваню ў дзверы, а калі я ўдару ў звон, дурню, такія дамы ў Правансе, да і там, дарэчы, няма ніякага звона, я ўдару ў звон, швейцар уздыме рукі, неба ўсклікне, сам Бог паслаў вас і скліча ўсю браціў, і манахі кінуцца да мяне, яны ласкава прымуць мяне як бяздомную сіратінку і завядуць мяне на кухню, скажуць: зараз, зараз, сын мой, мы толькі збегаем да пастаяннага калодзежа, а мяне будзеш калаціць ад шчасця. Але не, я не буду плакаць, толькі ад таго, што там на ўзгорку ўжо няма ніякага крыжа. Все абяцанкі захаду адно шуканства. Я паварочваю на поўнач, прынамсі поўнач хоць напоўнена песняю мора. Ну вось яшчэ адзін перавал адолен. Ой, які далягляд! Вось ён, самы дзівосны горад на свеце. Ты ж і сам ведаеш, гэта міраж. Так, ведаю, міраж. Мяне не шукаеш. Не, лек. Калі мне даспадобы гнацца за міражом, а? Калі мне даспадобы спадзявацца, калі мне даспадобы любіць гэты зубчасты горад, расквечаны сонцам, калі мне даспадобы крочыць наперад, крочыць лёгка, і хутка, бо я ўжо не адчуваю стомы, бо я шчаслівы, прывоз са сваім рэвальверам проста смешны, мая схмялеласць куды прывабней, я п'яны, я паміраю ад смагі. Прыцемак працверазіў мяне. Раптоўна спыняюся, мне робіцца страшна. Я зайшоў вельмі далёка. У прыцемку міраж прападае. Далегляд скідае з сябе сваю мішуру, свае свяшчэнніцкія рызы. Цяпер гэта далягляд пустыні. Вось і дамогся свайго. Зараз цябе агорне ноч, давядзецца чакаць світання, а да заўтра сляды твае сатруцца і не будзе звароту. Тады ўжо лепей ісці толькі наперад. Навошта вяртацца назад? Мне ўжо не хочацца адступаць. Раптам я нарэшце ўбачу. Раптам нарэшце ўбачу мора. Дзе ты ўбачыш мора? Ты ніколі не дойдзеш да яго. Паміж ім і табою не меней 300 кіламетраў. А калі вашага Сімона цябе чакае, прэво, і, магчыма, яго ўжо заўважыў які-небудзь караван. Што, добра, я вярнуся, але спачатку пагукаю, а раптам непадалёк людзі. Эй! Ну ёсць жа людзі на гэтай алюджанай планеце. Эй, людзі! Я хрыпну. У мяне прападае голас. Проста смешна гэтак надрывацца. Аднак паспрабую. Людзі! Это гучыць так ненатуральна і напышліва. І я паварочваю назад. Пасля 2 гадзін шляху заўважаю водбліск вялізнага кастра. Прыво, устрывожаны маім знікненнем, распаліў яго ледзь не да неба. А для мяне гэта не мае ніякага значэння. Яшчэ гадзіна хады. Яшчэ 500 метраў. Яшчэ 100, яшчэ 50. Спыняюся, як укопаны. Нястрымная радасць залівае маё сэрца. Асветлены полымем, прыво размаўляе з 2 арабамі, якія сядзяць, прыпёршыся да матора. Ён яшчэ не заўважыў мяне, ён надта апанаваны сваёй уласнай радасцю. Ах, калі б гэта чакаў я, а не ён, я ўжо быў бы на волі, радасна крычу. Абодва бедуіны ўскокваюць на ногі, абарочваюцца, глядзяць на мяне. Прыво пакідае іх, ідзе мне насустрач. Я працягваю рукі, прыво падхоплівае мяне пад локаць. Я што, падаў? Кажу яму. Нарэшце яны тут. Хто? Арабы. Якія арабы? Тыя, што тут з вамі. Прыво дзіўна глядзіць на мяне і неяк нехаця, быццам проці волі давярае мне вялікую тайну. Ніякіх арабаў тут няма. Вось цяпер я, мусіць, заплачу. Тут можна пражыць без вады толькі 19 гадзін. А што мы пілі з учарашняга вечара? Некалькі кропель расы на світанні, але па-ранейшаму пануе паўночна-ўсходні вецер, і гэта акалічнасць трошкі запавольвае наша высыханне. Дзякуючы гэтай заслоне у небе яшчэ збіраюцца воблакі, цэлыя горы аблокаў. Калі б яны дайшлі да нас, калі б пайшоў дождж. Але ў пустыні дажджоў не бывае. Прыво, давай разрэжам адзін парашут на трохкутнікі. Раскладзём іх на пяску і прыціснем каменем. Калі вецер пераменіцца на досвідку, выкруцім гэтыя анучы ў бак з-пад гаручага. Всё-ткі збярэцца хоць трошкі расы. Мы разаслалі пад зоркамі 6 белых посцілак, прывозняў самалёта бак, заставалася толькі дачакацца ранку. Сярод абломкаў прывоз знайшоў сапраўдны цуд. Апельсін. Дзелім яго пароўну. Я неверагодна рады, і ўсё-такі адзін апельсін так мала. Нам трэба было літраў 20 вады. Ляжу каля нашага начнога вогнішча, гляджу на залатавы сонечны плот і думаю: людзі не ведаюць, што гэта такое. Апельсін. І яшчэ думаю, мы асуджаны. Але і зараз, як раніцай, гэта не замінае мне радавацца. Ось я трымаю ў руцэ палавінку апельсіна, і гэта адна з самых раскошных хвілін у маім жыцці. Кладуся на спіну, высмок тваю дольку за долькай і лічу знічкі. У гэты міг я шчаслівы, бясконца шчаслівы. І зноў думаю, у жыцці кожнае становішча – это своеасаблівы свет. Яго законы можна спасцігнуць толькі знутры. Я толькі цяпер разумею, навошта асуджанаму на смерць апошняя цыгарэта і шклянка рому. Раней да мяне не даходзіла, навошта смяротніку такая міласціна. А яна дорыць яму вялікую асалоду. І калі ён усміхаецца, усе думаюць: якая мужнасць! А ён усміхаецца, бо яму прыемна выпіць рому. Людзі не ведаюць, што ў яго цяпер зусім іншая мера, што гэта апошняя часіна для яго, цэлае жыццё. Мы сабралі мора вады, літры 2, бадай. Бывай, смага, мы ўратаваны, зараз мы нап'ёмся. Алавяным кубачкам зачерпваю вады з бака, але яна такая жоўта-зялёная, такая агідная на смак, што, нягледзячы на пакутлівую смагу, пасля першага ж глытка я ледзьве пераводжу дыханне. Я б высмактаў і гразь, але гэты ядавіты металічны прысмак яшчэ мацней смагі. Гляджу на прыво, ён ходзіць кругаляў, таропіўшыся ў дол, нібыта заклапочана шукае нешта і раптам не перастаючы кружыць, згінаецца, блюе. Праз паўхвіліны наступае мая чарга. Мяне б'юць такія сутаргі, што я падаю на калені і ўшчаперваюся пальцамі ў пясок. Мы не можам прамовіць і слова. Чвэрць гадзіны нам выварачвае ўсе вантробы. Пад канец выдзірае ўжо адну жоўць. Канец, толькі яшчэ нудзіць трошкі. Але апошняя наша надзея рухнула. Не ведаю, чым абумоўлена наша няўдача. Прапіткай парашута ці асадкам 4 хлорыстага вугляроду на сценках у баку. Трэба было знайсці іншы посуд. Іншы посуд ці іншае палатно. Што ж, трэба спяшацца, ужо дзень. У дарогу, прэч з гэтага праклятага плато. Будзем ісці, ісці, пакуль не пападае мёртвае. Этак ішоў па Андах Гіюме. З учарашняга дня я ўсё думаю пра яго. Я парушаю найстражэйшае правіла, якое загадвае заставацца каля разбітага самалёта. Тут нас шукаць ужо не будуць. І зноў пераконваемся, гэта не мы терпім бедства. Терпяць бедства тыя, хто чакае нас, тыя, каму так пагражае наша маўчанне, тыя, каго ўжо катуе жахлівая памылка. Немагчыма не кінуцца да іх. Гіюме таксама па вяртанні з Андаў расказваў мне, што ён бег на дапамогу тым, хто гінуў. Гэтая ісціна справядлівая для ўсіх. Калі б я быў адным адзін у свеце, я лёг бы і ўжо не ўставаў, кажа Прэво. Мы ідём прама на Ост-Норд-Ост. Калі Ніл мы пераляцелі, то цяпер кожны крок непапраўна заводзіць нас у нетры аравійскай пустыні. Пра той дзень я болей нічога не помню. Помню толькі, што я вельмі спяшаўся. Спяшаўся немаведама куды, хутчэй, хутчэй, усё роўна, што наперадзе, хай сабе і смерць. Прыгадваю таксама, што я ішоў, гледзячы сабе пад ногі, бо мяне жорстка даймалі міражы. Час ад часу мы звяралі па компасе наш кірунак, час ад часу клаліся на пясок, ну каб трошкі перадыхнуць. Дзесьці я згубіў свой плашч, такі неабходны ў ноч. А болей нічога не помню. Памяць адзначае толькі вячэрнюю прахалоду. Я і сам быў ужо нібы з пяску, і ўсё ва мне сцерлася. На адвячорку мы вырашылі зрабіць прывал. Я выдатна разумеў, што мы павінны былі б ісці далей. Гэтая ноч без вады даканае нас. Але мы ўзялі з сабою кавалкі парашута. Калі атрута зыходзіць не ад прапіткі, то заўтра на золку, можа, мы і нап'ёмся. Паспрабуем яшчэ раз расправіць пад зорамі нашы пасткі для расы. Але ў гэты вечар на поўначы ў небе няма ні хмурынкі, вецер набыў ужо іншы прысмак, памяняў ён і напрамак. Нас ужо абвявае гарачае дыханне пустыні. Вось яно, абуджэнне драпежніка. Я адчуваю, як ён ліжа нам рукі, твар, і ўсё-такі трэба зрабіць прывал, я зараз не прайду і 10 кілометраў. За 3 дні я прайшоў больш 180 кілометраў і нічога не піў. Мы ўжо гатовы спыніцца, і раптам Прыво кажа: «Прысягаю вам, гэта возера». Вы звар'яцелі. Дык ужо ж цямнее, які зараз могуць быць міражы. Я маўчу. Я даўно перастаў верыць сваім вачам. Калі гэта і не міраж, дык выдумка хворага ўяўлення. Як Прыво яшчэ можа верыць? Прыво ўпарціцца. Да яго 20 хвілін хады. Я пайду пагляджу. Гэтая ўпартасць раздражняе мяне. Схадзіце, прагуляйцеся. Ну, гэта карысна для здароўя. Але майце на ўвазе, калі яно і ёсць там ваша возера, яно салёнае. І пайшло яно да д'ябла. Тым болей, што яго ўвогуле няма. Але Прыво, не адрываючы вачэй ад далягляда, ўжо адыходзіць. Як знаёма мне гэтая самаўладная, неадольная цяга, я думаю, вось такія шаленцы і кідаюцца пад колы паравоза. Я ведаю, Прыво не вернецца. Гэты безмежны абшар, як прорва, зацягне яго, запамарочыць. Ён ужо не зможа павернуць назад. Адыдзе трошкі воддалі, зваліцца. Ён памрэ там, я тут. Всё гэта мае так мала значэння. Мною апанавала абыякавасць, а гэта ўжо кепска. Гэткае ж супакаенне я адчуў, калі тану. Але цяпер я выкарыстоўваю яго, разлягаюся проста на каменні і пішу сваё апошняе пісьмо. Маё пісьмо такое цудоўнае, такое годнае. Я шчодра аддзяляю ўсіх мудрымі парадамі. Перачытваю яго з нейкім пыхлівым задавальненнем. Людзі некалі скажуць: «Дзівоснае пісьмо, як шкада, што ён загінуў». Цікава, як доўга я яшчэ пратрымаюся. Спрабую сабраць сліну. Колькі часу я не сплёўваў, але сліны ўжо няма. Калі рот закрыты, нешта Цяжка і склейвае вусны. Яно засыхае і ўтварае звонку цвёрдую скарынку. Аднак глытаць пакуль яшчэ ўдаецца. І ў вачах яшчэ няма вогненных перабліскаў. Вось заміхціць гэтае вясёлкавае зянне, і застанецца мне жыць всяго 2 гадзіны. Ужо цёмна. Месяц прыкметна пакруглеў у параўнанні з папярэдняй ноччу. Прыво не вяртаецца. Ляжу на спіне, выспельваю сваю наканаванасць. Мяне агортвае нейкае дзіўнае, ледзь помнае пачуццё. Намагаюся разабрацца ў ім. Так, так, я плыву. Я на караблі. Гэта я плыў у паўднёвую Амерыку, распрасцёрты на верхняй палубе. Высока-высока між зорак пагойдвалася верхавінка мачты. А тут мачты няма. Але ўсё роўна я плыву невядомасці, не магу нічога зыначыць. Піраты звязалі мяне, кінулі на палубу свайго карабля. Думаю пра прыво, які ўсё не вяртаецца. Я не пачуў ад яго ніводнай скаргі. Это вельмі добра. Мне было б невыносна чуць нечыя скаргі. Прыво сапраўдны мужчына. Но а вось ён за 500 метраў ад мяне махае сваім ліхтарыкам. І ён згубіў свой след. А ў мяне няма ліхтарыка, няма чым пасігналіць у адказ. Я ўстаю, крычу, але ён не чуе. А яшчэ адзін ліхтарык. Тарык успыхвае за 200 метраў ад мяне. О, трэці! Божа мілы, ты гэта ж ратунак! Мяне шукаюць, крычу. Агей! Мяне не чуюць. 3 ліхтары заклікальна сігналяць зноў і зноў. Я ж яшчэ не звар'яцеў. Я добра адчуваю сябе, я спакойны, пільна ўглядваюся. За 500 метраў ад мяне гараць 3 ліхтары. Але мяне па-ранейшаму не чуюць. Не ахоплівае мінутная паніка. Адзінае, якую я спазнаў. Я ж яшчэ магу бегчы. Пачакайце, пачакайце. Зараз яны павернуць назад, пойдуць шукаць у іншым месцы, а я загіну. Загіну на парозе жыцця, калі ўжо раскрыліся абдымкі, гатовыя мяне падтрымаць. Пачулі? Я задыхаюся, задыхаюся, бягу, бягу на голас, на крык. Бачу крывой і падаю. О, калі я заўважыў гэтыя ліхтары. Якія ліхтары? Ён адзін. На гэты раз я не адчуваю роспачы. Толькі закіпае нейкі глухі гнеў. Ну, як ваша возера? Я ішоў да яго, а яно ўсё аддалялася. Я ішоў да яго цэлых паўгадзіны, і ўсё роўна было яшчэ вельмі далёка. І я вярнуўся. Але цяпер я ўпэўнены, гэта самае сапраўднае возера. Вы з глузду з'ехалі. Просто з'ехалі з глузду. Навошта вы зрабілі гэта? А? Навошта? А што ён зрабіў? Што навошта? Мяне душаць слёзы ад абурэння, хоць я і не ведаю, чым я так абураны. А прыво тлумачыць. Мне так хацелася знайсці вады. У вас такія белыя вусны. Мой гнеў спадае. Я тру далонню лоб, я нібы ачынаюся, і мне робіцца сумна. Расказваю. Я ўбачыў тры агеньчыкі зусім выразна, вось як вас зараз бачу, і тут не можа быць ніякай памылкі. Паверце, прыво, я бачыў іх. Прыво доўга маўчыць. Ну вось, справы дрэнь. У пустыні, дзе паветра не мае вадзяной пары, зямля хутка астывае. Робіцца вельмі холодна, я ўстаю, пачынаю хадзіць, але неўзабаве мяне ахопліваюць невыносныя дрыжыкі. Мая абязводжаная кроў ледзьве цячэ па жылах, мяне працінае ледзяны холад, і гэта ўжо не проста холад ночы, мяне ўсяго калоціць, зуб на зуб не пападае, я ўжо не магу ўтрымаць ліхтарык, так трасуцца рукі. Ніколі не быў адчувальны да холаду, а сканаю ад холаду. Дзіўна. Дзіўна, што толькі вытвараеш чалавекам смага. Я кінуў недзе свой плашт, стаміўся несці яго ў спёцы, а прастору спакваля запаўняе вецер, і я раблю адкрыццёў. У пустыні няма ніякага прытулку. Пустыня гладкая, як мармур. Удзень тут не знойдзеш ні пасмачкі ценю, а ноччу яна аддае вас ва ўладу ветру. Ні дрэўца, ні кусціка, ні каменя, дзе можна было б схавацца. Вецер налятае на мяне, як кавалерыя ў чыстым полі. Я кручуся, як ваўчок, каб уцячы ад яго, кладуся на зямлю, зноў падымаюся. Але ці ляжу я, ці стаю, мяне ўсё роўна сячэ гэтая ледзяная пуга. Я не магу бегаць, я не маю сілы, я не магу ўцячы ад гэтых катаў. Я падаю на калені, шчаперваю галаву рукамі і чакаю. зараз опусціцца меч забойцы. Трошки пазней лаўлю сябе на тым, што я падняўся, і нібы ў ліхаманцы зноў іду, сам не ведаю куды, дзе гэта я. А вось і на што я пайшоў, і прыво мяне кліча. Это яго воклічы прывялі мяне ў прытомнасць. Вяртаюся да яго, трасуся ўсім целам, сутаргаваў здрыгваю, разважаю. Гэта не ад холаду, гэта нешта іншае. Гэта канец. Всё маё цело высохло, но ім не засталося вільгаці. Я гэтулькі хадзіў учора і пазаўчора, калі адправіўся на разведку адзін. Крыўдна паміраць ад холаду. Неахвотней рушыў бы ў свае выдуманыя міражы. Гэты крыж, гэтыя арабы, гэтыя ліхтары, урэшце рэшт гэта рабілася нават цікава. Я не хачу, каб мяне лупцавалі як раба. Але вось я зноў на каленях. Мы захапілі з сабой сёе-тое з аптэчкі 100 грамаў чыстага эфіру, 100 грамаў 90-градуснага спірту і бутэлечку з ёдам. Спрабую выпіць 2-3 глыткі эфіру. Такое ўражанне, быццам я глытаю нажы. Бяру спірт, не, адразу перацяло горла. Выграбаю ў пяску ямку, кладуся ў яе і засыпаю сябе пяском. Наверсе толькі твар. Прыво адшукаў нейкія кусцікі, раскладвае цяпельца, якое адразу ж гасне. Прыво адмаўляецца закопвацца ў пясок, лічыць за лепшае прытанцоўваць. А што толку? Горла ў мяне па-ранейшаму пераціснута. Это кепская прыкмета, аднак я чуюся лепей. Я спакойны. Надзеі больш няма, а я спакойны. Звязанага па руках і нагах несе мяне пірацкі карабель, плыву пад зоркамі і спыніцца не ў маёй уладзе. Але, бадай, я не гэткі ўжо і няшчасны. Калі зусім не варушыцца, холаду ўжо не адчуваеш. І я нерухома драмлю ў пяску. Болей я не варухнуся, а значыць, і пакутаваць не буду. Дарэчы, калі шчыра, пакут амаль няма. Пакуты зліваюцца ў суладдзі стомы і гарачкі, і ўсё абарочваецца кнігай з малюнкамі, цудоўнай, трошкі жорсткай казкай. Толькі што вецер цкаваў мяне сабакамі, і каб уцячы ад яго, я круціўся ваўчком, як загнаны звер. Потым стала балюча дыхаць. Нехта наваліўся мне на грудзі каленам. О, калена душыла, я намагаўся скінуць гэты цяжар, я адбіваўся ад анёла смерці. Ніколі я не быў у пустыні адзін. Цяпер Я ўжо не веру ў рэальнасць наваколля і занурваюся ў сябе. Заплюшчваю вочы, болей я і павейкаю не варухну. І плынь уяўлення адносіць мяне, я адчуваю гэта ў забыццё. Рэкі супакойваюцца ў бязмежжы мора. Бывайце ўсе, каго я любіў. Не моя віна, што чалавечае цела не можа змагацца са смагай болей 3 сутак. Не думаю я, што мы ажно гэткія вязні крыніц. Не падазраваў, што наша незалежнасць такая абмежаваная. Мяркуецца, што чалавек можа ісці, куды вочы глядзяць. І ніхто не бачыць, што мы на прывязі ў калодзежаў. Мы прымацаваны быццам пупавінай да лоння зямлі. Зробіш лішні крок і паміраеш. Мне нічого не шкада. Шкада толькі, што вы перажываеце. Урэшце рэшт моя доля, найлепшая доля. Калі б я вярнуўся, я пачаў бы ўсё спачатку. Я хачу сапраўднага жыцця, а ў гарадах людзі пра яго забылі. І справа зусім не ў авіяцыі. Самалёт не мэта, а сродак. Зусім не дзеля самалёта рызыкуеш жыццём. Як не дзеля плуга плужыць зямлю селянін. Але самалёт памагае вырвацца з горада, ад пісцоў, рахункаводаў і зноў набыць тую ісціну, якою жыве селянін. Вяртаешся да людской працы і людскіх турбот, сутыкаешся твар у твар з ветрам, з зорамі, з ноччу, з пяскамі і морам. Намагаешся перахітрыць стыхіі. Чакаеш світання, як садоўнік чакае вясны. Чакаеш аэрадрома, як зямлі абяцана, і шукаеш сваю ісціну па зорах. Не стану наракаць на лёс. 3 дні я ішоў, пакутаваў ад смагі, трымаўся слядоў на пяску і ўсю надзею ўкладаў у расу. Я забыўся, дзе жывуць мае сабраты, і намагаўся зноў адшукаць іх на зямлі. Эткія турботы жывых. Я мяркую, гэта куды важней, чым выбіраць, у якім бы мюзік-холе змарнаваць вечар. Я перастаю разумець тлум прыгарадных цягнікоў, гэтых людзей, якія лічаць сябе людзьмі, аднак яны ўжо так змізарнелі пад прывычным прыгнётам, што прыпадобніліся мурашам, каго яны бяруць сабе за ўзор. Чым запаўняюць яны свой вольны час, свае нікчэмныя нядзелькі? Неяк у Расіі мне давялося чуць на адным заводзе, як ігралі Моцарта. Я напісаў пра гэта, а потым атрымаў 200 зневажальных лістоў. Я нічога не маю проці тых, хто аддае перавагу корчмам. Яны просто не ведаюць іншай музыкі. Мне непрыемны тыя, хто трымае корчмы. Не пераношу, калі калечаць людзей. Асабіста я знайшоў сваё шчасце ў сваім рамястве. Адчуваю сябе ратаем, аэрадром маё поле. У прыгарадным цягніку мяне даканала б задуха куды болей цяжкая, чым тут. Тут, што б там ні было, такая раскоша. Я ні аб чым не шкадую. Я іграў і прайграў. Такое ў мяне рамяство. Але ўсё-такі я дыхаў ім вольным ветрам, ветрам неаглядных прастораў. Той, хто хоць аднойчы глынуў яго, ужо ніколі не забудзе яго смаку. Ці ж не так, таварышы мае? І справа не ў тым, каб жыць сярод небяспек. Это ўсё толькі гучная фраза. Мне не падабаюцца тэреадоры. Не рызыку я люблю. Я ведаю, што я люблю. Я люблю жыццё. Здаецца, неба пачынае святлець, выцягваю руку з пяску, побач ляжыць кавалак парашута, я абмацваю яго. Сухі. Пачакаем. Раса выпадае на зары, але вось і зараз блякла парашутнае палатно так і не звільготніла. Думкі мае трошкі блытаюцца, і знекуль да мяне даносіцца голас, сэрца высмегла, сэрца як камень, не выціснеш ні слязінкі. У дарогу прыво, пакуль яшчэ не спяклася глотка, трэба ісці. Дзьме заходні вецер, той самы, які высушвае чалавека за 19 гадзін. Гартань яшчэ не спяклася, але перасохла, баліць, унутры ўжо нешта дзярэ. Хутка пачнецца той кашаль, пра які мне расказвалі, і я чакаю. Язык распух, але самае сур'ёзнае, перад вачыма ўжо мігцяць дзіхоткі кропкі, калі яны ператворацца ў бліскаўкі. Я засну навекі. Ідём хутка. Карыстаемся прахалодай досвідку. Мы выдатна разумеем, што апоўдні ўжо не здолеем ісці. Апоўдні. Мы не маем права ўспацець і перапачыць не маем права. У прахалодзе гэтага ранка ўсяго толькі 18% вільгаці. Вецер дзьме з нетраў пустыні, пад гэтай пяшчотнай вераломнай ласкай выпарваецца наша кроў. У першы дзень мы з'елі трошкі вінаграду, за 3 дні палавінка апельсіна і палавінка вінаграднай гронкі. Есці мы ўсё роўна не змаглі б. У нас прапала сліна. Але голаду я і не адчуваю, толькі смагу. Цяпер жа мне здаецца, што мацней, чым смага, мяне мучаць яе вынікі. Гэта перасохлае горла, гэты драўляны язык, гэты хрып, гэты гідотны прысмак у роце. нязвыкла і дзіка. Безумоўна, вада б усё загаіла, але во мне не засталося ніводнага ўспаміну, звязанага з ёю як з лекамі. Смага ўсё болей і болей робіцца хваробай і ўсё меней і меней жаданнем піць. Мне здаецца, крыніцы і садавіна абуджаюць ва мне ўжо меней пакутлівыя вобразы. Я забываю сакоўнасць апельсіна, як здаецца, забываю ўсё, што мне дорага. Я ўжо, мабыць, забыў усё чыста. Мы сядзім, але трэба ісці далей. Нам ужо не пад сілу доўгія пераходы. Адолеўшы з паўкіламетра, мы падаем ад стомы. І такая асалода расцягнуцца на пяску. Але трэба ісці далей. Краявід мяняецца, каменне трапляецца ўсё радзей, цяпер пад нагамі пясок. Наперадзе за 2 кіламетры ад нас дзюны. На гэтых дзюнах сям там цямнеюць дробныя кусцікі. Гэты пясок мне падабаецца больш, чым сталёвы панцыр. Гэтая пустыня светлая, гэта Сахара. Мне здаецца, я пазнаю яе. Цяпер мы адпачываем ужо праз кожныя 200 метраў. Мы ўсё-такі будзем ісці, прынамсі дойдзем хоць да тых кусцікаў, гэта наш крайні рубеж. Праз тыдзень, калі мы на машыне вернемся за рэшткамі нашага Сімуна, выявіцца, што ў гэты апошні паход мы адолелі 80 кіламетраў, а я ўжо прайшоў каля 200. Дзе ж было ўзяць сілы ісці далей? Учора я брыў без ніякай надзеі. Сёння само слова надзея страціла сэнс. Сёння мы ідём таму, што ідём, гэтак, мабыць, брыдуць валы ў сваіх ёрмах. Учора я марыў пра райскія апельсінавыя гаі, але сёння для мяне ўжо не існуе ніякага раю. Я ўжо не веру ў існаванне апельсінавых гаёў. Я ўжо нічога не адчуваю. Сэрца ва мне высмагла. Я вось-вось упаду, але роспачы няма. Я нават не смуткую, а шкада. Смутак здаўся б мне салодкім, як вада. Калі шкада сябе, плачася самому сабе, як сябру. Але ў мяне няма болей ніводнага сябра на свеце. Калі мяне знойдуць, убачаць мае выпаленыя вочы, то падумаюць, як ён пакутаваў, як ён клікаў на дапамогу. Але нашы парыванні, шкадаванні, пакуты душы, гэта ж таксама скарбы, а ў мяне ўжо не засталося ніякіх скарбаў. Юныя невесты ў першую шлюбную ноч спазнаюць смутак і плачуць. Смутак не аддзельны ад трапятання жыцця, а я ўжо не смуткую. Я сам пустыня. Ва мне не ўтвараецца не толькі сліна. Ва мне ўжо не ўтвараюцца і мілыя вобразы. Якія мог бы я аплакваць? Сонца выпетрыла во мне крыніцу слёз. Але што гэта? Подых надзеі слізгануў па мне, як лёгкі зып па моры. Што так раптоўна ўсхвалявала ўсю маю істоту, хоць свядомасць яшчэ нічога не ўлавіла, нічога ж не змянілася, і ўсё-такі змянілася ўсё. Гэты пясчаны абрус, гэтыя пагоркі, рэдкія плямкі зяленіва, всё гэта ўжо не краявід, а сцэна. Сцэна яшчэ пустая, але яна ўжо напагатове. Я гляджу на Прыво. Ён таксама нечым уражаны, але і да яго яшчэ не даходзіць сэнс яго адчуванняў. Клянуся! Зараз нешта адбудзецца. Клянуся, пустыня ажыла. Клянуся, гэтае безлюддзе, гэтая моўча раптам стала больш хвалюючая, чым тлум гарадской плошчы. Мы выратаваны. На пяску сляды. Ах, мы страцілі след роду чалавечага. Мы былі адцяты ад свайго племені. Мы апынуліся адны ў цэлым свеце, быццам рэшткі вялікага перасялення. І мы натыкаемся на ўрэзаныя ў пясок цудадзейныя сляды чалавека. Глядзіце, Прыво, тут разышліся двое, а тут апусціўся на калені вярблюд, а тут і ўсё ж мы пакуль яшчэ не выратаваны. Нам зусім недастаткова толькі чакаць. Праз некалькі гадзін нас ужо немагчыма будзе выратаваць, як толькі пачнецца кашаль. Атака смагі будзе маланкавая, а нашы горлы... Але я веру, дзесьці ў пустыні мерна рухаецца караван. Мы ідём далей, і нечакана аднекуль даносіцца спеў пеўня. Гіюме расказваў мне, пад канец я чуў, у Андах спявалі пеўні, а яшчэ чуў, як ішлі цягнікі. Я ўспамінаю пра гэта ў тое ж імгненне, як заспяваў певень і кажу сабе. Спачатку мяне ашукалі вочы. Канешне, это смага вінавата. Вось цяпер і слых падводзіць, але Прыво хапае мяне за руку. Чулі? Што? Певень! Значыць, дурню. Ну, вядома ж, гэта значыць... Жыццё! У мяне ўсё-такі была яшчэ адна галюцынацыя, апошняя. Я бачыў трох сабак, якія беглі адзін за адным Прыво, які таксама паглядзеў у той бок. Не ўбачыў нічога. А вось бедуіна мы бачым абодва. Мы працягваем да яго рукі, мы абодва клічам яго што сілы і абодва смяёмся ад шчасця. Але нашы галасы нячутны і за 30 метраў. Галасавыя звязкі ўжо даўно перасохлі, мы зусім ціха размаўлялі паміж сабою і нават не заўважалі гэтага. А вось бедуін са сваім вярблюдам, якія выплылі з-за пагорка, паволі аддаляюцца ад нас, а раптам гэты чалавек тут адзін. Жорсткі дэмон толькі паказаў нам яго і забірае, а ў нас ужо няма сілы бегчы. З-за дзюны паказваецца яшчэ адзін араб. крычым, як можам, все роўна лечутна. Тады мы пачынаем махаць руками, здаецца, на ўсю пустыню відны нашы адчайныя сігналы. Але бедуін по-ранейшаму глядзіць у бок, ды вось ён нетаропка чуть-чуть паварочвае галаву, тую ж секунду, як толькі ён павернецца да нас тварам, адбудзецца цуд. У тую ж секунду, як толькі ён гляне ў наш бок, знішчацца смага і смерці, міражы. Ён толькі чуть-чуть павярнуў галаву, а свет ўжо зыначыўся. Адным рухам свайго тулава, промнем аднаго свайго позірку ён стварае жыццё, і мне здаецца, ён падобны на Бога. Гэта цуд. Ён ідзе да нас па пяску, як нейкі бог па моры. Араб паглядзеў на нас, паклаў рукі нам на плечы, і мы падпарадкаваліся яму. Мы ляжым на пяску, і няма болей ні раз, ні моў, ні размежаванняў. Ёсць толькі бедны качэўнік, які ўсклаў на плечы далоні архангела. Мы ляжалі, чакалі, і вось мы п'ём, уткнуўшыся у таз, як цяляты. Бедуіна палохае наша прагнасць, ён знову і знову прымушае нас перадыхнуць, але як толькі ён адпускае нас, мы знову прыпадаем да вады. Вада, вада, ты не маеш ні смаку, ні колеру, ні паху. Табе немагчыма даць азначэнне. Цябе просто п'юць, не разумеючы, што ты такое. Ты не просто неабходная для жыцця, ты само жыццё. Ты пранікаеш у нас нейкай асалодай, якую немагчыма растлумачыць словамі. Разам з табой да нас вяртаюцца ўсе сілы і якасці, якія былі ўжо выракліся нас. З тваёй ласкі у нас зноў ажываюць усе перасохлыя крыніцы сэрца. Ты самы вялікі і самы далікатны скарб з усіх скарбаў свету. Ты, вада, такая чыстая ў нетрах зямных. Можна памерці ля ручая, калі ў ім ёсць прымесь магнію. Можна памерці за два крокі ад саланчаковага возера. Можна памерці, нават маючы цэлых 2 літры расы, калі ў ёй змяшчаюцца немаведама якія солі. Ты не згаджаешся ні на якія дамешкі. Ты не выносіш ніякіх скажэнняў. Ты загадкавае божаство, якое так лёгка спудзіць, але ты дорыш нам безмежна простае шчасце. А ты, лівійскі бедуін, ты выратавальнік, але твой воблік сатрэцца з маёй памяці. Я ніколі не змагу прыпомніць рысаў твайго твару. Ты чалавек. І ў табе я пазнаю ўсіх людзей. Ты ніколі раней не бачыў нас, але ты пазнаў нас. Ты любы брат мой. Я таксама пазнаю цябе у кожным чалавеку. Ты з'явіўся перада мною поўны годнасці і спагады, як всемагутны Бог, які ўладны наталіць спрагненых. У табе адным усе мае сябры і ўсе ворагі ідуць мне на дапамогу. І ў мяне няма ўжо аніводнага ворага ў свеце.